ब्रह्मसूत्र जीव प्रयोज्यकर्ता और ईश्वर प्रयोजककर्ता ऐसे ये निर्णय हुआ। अभी कहते हैं कि ये जीव का वास्तव स्वरूप क्या है और ईश्वर के साथ इसका क्या मतलब कैसे संबंध है इसको दिखाते हैं स्पष्ट। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दासकृतवादित्व मधीयत एके। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दासकृतवादित्व मधीयत एके। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दासकृतवादित्व मधीयत एके। अंशो नाना व्यपदेशादन्यथा चापि दासकृतवादित्व मधीयत अंशो अंशो अर्थात जीव अंशो ईश्वर से अंश तो कल्पित अंश अंश इव अंश नाना व्यपदेशात तो अंश इव अंश कहने का तात्पर्य अर्थात ये वास्तव अंश नहीं है किंतु अंश जैसा लगता भी है। तो ऐसा लगता क्यों है कहते हैं नाना व्यपदेशात तो ये जीव नाना है ईश्वर से ये जीव कुछ अलग है ऐसा श्रुति में आया है। अगर ऐसा श्रुति में आया है नाना व्यपदेश हुआ है तो फिर नाना ही मान लीजिए भेद ही मान लीजिए तो कहते हैं कि अन्यथा अपि च व्यपदेशात व्यपदेशात उभयान्वयी अन्यथा अर्थात नानात्व का अन्यथा हो जाएगा अनानात्व ऐक्य ये भी कहा गया तो ऐक्य भी कहा गया नानात्व भी कहा गया इसलिए इसको ना वास्तव भिन्न है ना संपूर्ण अभिन्न इस प्रकार कहते अंश इव अर्थात कल्पित अंश मान करके भेद। तो ऐसे कहाँ से निश्चय हुआ तो अन्यथा चापी जो अनाना है तो अर्थात वास्तव भेद नहीं है ये कहाँ निश्चय हुआ उसके लिए प्रमाण देते हैं दासवकितवादित्व अधीयते एके। एक है अर्थात अन्य अन्य अर्थात अथर्वणिक श्रुति वाले अथर्वणिक का ये अध्याय का दास कृतवादित्व ये सब ब्रह्म का ही रूप है। दास दास अर्थात कैवर्त केवट दास तालुस और कितव कितव कहते हैं द्यूत क्रीड़क जो पासा खेलने वाले उनको कितव कहा जाता है। ये दास कितवा आगे भाष्य में दिया है दास जो कैवर्त केवट ये सब सब ब्रह्म ही हुआ है। तो ब्रह्म दास है ब्रह्म कितव है तो दास कितव ब्रह्म महर्षि है ब्रह्म देवता है ऐसा नहीं कह करके ब्रह्म दास है ब्रह्म कितव है ये सब निकृष्ट उदाहरण क्यों दे रहे हैं। तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म अगर ये निकृष्ट पदार्थ में भी ब्रह्म ही है और उत्कृष्ट पदार्थ में वो ब्रह्म ही होगा इसमें और क्या कैमुति का न्याय अर्थात सब कुछ ब्रह्म है ये श्रुति कहती है। इसलिए जीव कोई वास्तव भिन्न ये नहीं है। कारिका में किं जीवेश्वर सांकर्यं व्यवस्थावा श्रुति द्वयात् अभेद भेद विषयात् सांकर्यं न निवार्यते अंशो वच्छिन्न आभास इत्योपाधिक कल्पनैः जीवेशयोर्व्यवस्था स्याज जीवानां च परस्परम् जीव ईश्वरयोर सांकर्यम किंबा व्यवस्था जीव और ईश्वर में सांकर्य सांकर्य अर्थात जीव ही ईश्वर है इसी प्रकार के है अथवा कोई वास्तव व्यवस्था है इसका कोई निश्चय नहीं है अथवा कोई निश्चय व्यवस्था है। पूर्व पक्ष कहता है कि अभेद भेद विषयात श्रुति द्वयात सांकर्यम न निवार्यते अभेद विषय श्रुति भी है और भेद विषय श्रुति भी है। अभेद विषय श्रुति जितने महावाक्य है तत्वमसि इत्यादि भेद विषय श्रुति कहते हैं कि आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्य, आत्मा हो गया द्रष्टव्य और द्रष्टा हो जाएगा जीव, तो ये स्पष्ट ये भेद को कहता है। तो अभेद श्रुति भी है और भेद श्रुति भी है, तो ये होने से सांकर्य न निवार्यते, तो सांकर्य तो होगा, दो प्रकार दोनों प्रकार की श्रुति है। तो ये पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत कहता है कि औपाधिक कल्पने ही अंशो अवच्छिन्न आभास इति जीवेशयोर व्यवस्था स्यात्। जीव ईश्वर का अंश है, अथवा जीव अवच्छिन्न चैतन्य है, अथवा जीव आभास है, ये तीनों प्रकार की ये सब उपाधिक कल्पने ही औपाधिक कल्पना, उपाधि को लेकर के ये कल्पना सब तो होने से जीवेशयोर व्यवस्था स्यात्, व्यवस्था स्यात्। और जीवानां च परस्परम व्यवस्था, अर्थात कहीं सांकर्य दोष नहीं हो जाएगा। अंश अंश के लिए प्रमाण देते हैं गीता में, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन। अवच्छिन्न के लिए ये बृहदारण्यक में स समान सन उभो लोको अनुसंचरति इमं लोकम अमुच लोकम, अर्थात ये स्वप्न और जागृत ये दोनों अवस्था को स समान सन बुद्धि अवच्छिन्न होकर के, बुद्धि सादृश्य होकर के, बुद्धि अवच्छिन्न होकर के ये अवच्छेदवाद वाले ये प्रमाण देते हैं। और आभासवाद वाले कहते हैं एक एव ही भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित एकथा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत, ये आभासवाद वाले। तो अंश अवच्छिन्न और आभास इस प्रकार की सब उपाधि के चलते हैं। और आभासवाद में भी दो भाग कर देते हैं, एक वार्तिककार का अर्थात तो प्रतिबिंब को मानते हैं, अर्थात प्रतिबिंब ही जीव है, और ये विवरण वाले कहते हैं प्रतिबिंब कोई पदार्थ ही नहीं है, वो वास्तविक बिंब को ही देख रहा है, अर्थात चक्षु रश्मि जैसे दर्पण में प्रत्यावर्तित तो होकर के बिंब को ही ग्रहण कर रहा है, प्रतिबिंब कोई पदार्थ ही नहीं है। तो ये दोनों में थोड़ा अंतर, इसलिए विवरण मत वाले जो संकृत शारीर का मुख्य है, संकृत शारीर का विवरण ये सब जो आए, ये लोग अर्थात प्रतिबिंब का सत्ता को जीव कुछ भेद भिन्न है इस प्रकार के स्वीकार नहीं करते, कहते बिंब ही है, इसलिए वो लोग परोक्ष ज्ञान स्वीकार भी नहीं करते, कहते ज्ञान तो अपरोक्ष हुआ किंतु संशय विपर्य ग्रस्त होने से वो दृढ़ नहीं हुआ। भर्चु दृष्टांत देते हैं, भर्चु को तो देखता है अपरोक्ष ही देखता है, तो देखने पर भी उसको संशय होता है, ऐसा नहीं कि परोक्ष देखता है भर्चु को, तो जब भी अहम का ज्ञान होता है बद्ध अवस्था में भी तो अभी वही अहम को ही आत्मा को ही जानता है, किंतु अभी आत्मा परिच्छिन्न होकर के जानता है, तो क्यों कहते हैं ये अपराध, बुद्धि के अपराध के चलते परिच्छिन्न मान रहा है। तो ये तीन प्रकार की वेदांत में स्वीकार करते हैं। अवच्छिन्नवाद वाचस्पति जी का भाष्य में जीवे सयोर, अच्छा जीवे सयोर उपकार्य उपकारक भाव उक्त, जीव और ईश्वर उपकार्य उपकारक सच संबद्धयोर एव लोके दृष्टो यथा स्वामी भृत्ययोर यथा वा अग्नि विस्फुलिंगयोः। उपकार्य उपकारक होगा तो इसमें कोई निर्दिष्ट संबंध होना चाहिए, संबंध क्योंकि संबद्ध होने पर ही उपकार्य उपकारक भाव दिखता है, जैसे स्वामी भृत्य अथवा अग्नि और विस्फुलिंग, इसमें भी उपकार्य उपकारक, विस्फुलिंग हो गया उपकार्य, अग्नि उसका उपकार करता है। टीका में नित्य स्वप्रकाशो अनणुर अकर्ता जीव इति शोधित त्वं पदार्थस्य अत्र ब्रह्मैक्य साधनेन भेदाभेद श्रुतीनां विरोध समाधानात् पाद संगतिः। नित्य स्वप्रकाश अनणु अकर्ता जीव, इस प्रकार की जीव अर्थात शोधित त्वं पदार्थ असंग कूटस्थ निश्चय हुआ, अत्र ब्रह्मैक्य साधनेन शोधित त्वं पदार्थ वही ब्रह्म है, ब्रह्म का साथ ऐक्य साधनेन भेदाभेद श्रुतीनां विरोध समाधान, भेद और अभेद दोनों प्रकार श्रुति होकर के उसमें विरोध होता है, तो विरोध का समाधान करते हैं कि शोधित तोम पदार्थ ब्रह्म के साथ एक है, और अशोधित तोम पदार्थ अर्थात उपाधिग्रस्त उसमें भेद प्रतीत तो हो रहा है क्योंकि उपाधि कोई वास्तव नहीं है, तो विरोध समाधान करने से अविरोध अध्याय में संगति हो गया। पूर्व पक्ष है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मा सिद्धि, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ये नहीं होगा क्योंकि विरोध है, भेद है, सिद्धांते तत्सिद्धि, तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है ये सिद्ध है। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म अर्थात शोधितत्व पदार्थ ये ब्रह्म है। पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावाक्षिप्तम जीवेशयोः संबद्धम संबंधम विषयीकृत्य विविध दृष्टांत दर्शनात् संशयम आह। पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भाव जीव और ईश्वर में उससे आक्षिप्त हुआ जीवेशयोः संबंध, उपकार्य उपकारक भाव होगा तो कोई संबंध होना चाहिए क्योंकि लोक में तथा दृष्ट, उसको विषयीकृत्य विविध दृष्टांत दर्शनात् श्रुतौ, श्रुति में उभय पक्ष से दृष्टांत दिख रहा है तो दिखने से संशयम आह। भाष्य में ततश्च जीवेश्वरयोर अपि उपकार्य उपकारक भाव अभ्युपगमात् किं स्वामी वृत्त्यवत संबंध आहोस्वित अग्नि विस्फुलिंगवत इति बद इति अस्याम विचिकित्सायाम अनियमो वा प्राप्नुति। जीव ईश्वर में उपकार्य उपकारक भाव स्वीकार किया जाने से क्या ये भाव संबंध क्या स्वामी भृत्यवत होगा अथवा अग्नि विस्फुलिंगवत होगा। इति अस्याम विचिकित्सायाम, विचिकित्सा संशय अस्मिन संशय कोई अनियम है अथवा नियम है कहते हैं अनियमो वा प्राप्नुति, क्योंकि दोनों पक्ष में श्रुति दिखते हैं। टीका में प्रसिद्ध स्वस्वामी त्व संबंध संभवात, यह कश्चित संबंध इति अनियमो न युक्त, क्योंकि मूल में क्या विचार हो गया कि दोनों प्रकार की श्रुति दिखने से विचिकित्सा होती है, विचिकित्सायाम अनियमो प्राप्नुति, तो संशय हुआ, संशय होने से कोई नियम नहीं रहा अर्थात ये संबंध किस प्रकार की संबंध होगा दोनों का बीच में, ये कोई नियम नहीं रहने से अनियमो प्राप्नोति। अभी टीका में पूर्व पक्षी कहता है कि प्रसिद्ध स्वस्वामित्व संबंध संभवात, ये प्रसिद्ध है जहाँ उपकार उपकार का भाव दिखता है ये तो संबंध निश्चय है, इसलिए यह कश्चित संबंध इति अनियम, तो अनियम कैसे हो जाएगा न युक्त इति अरुचेर, अर्थात ये सूत्र का अवतरणिका अर्थात अनियम हो गया संबंध में इसलिए ये सूत्र आ रहा है, इस प्रकार नहीं है तो फिर ये सूत्र क्यों आएगा। भाष्य में कहते हैं अथवा अथवा स्वामी भृत्य प्रकारेषु इव न एव, स्वामी भृत्य प्रकारेषु एव इसित्री इसितव्य भावस्य प्रसिद्धत्वात् तद्विध एव संबंध इति प्राप्नोति। तो स्वामी भृत्य प्रकार में जैसे वहाँ दिखता है इसी प्रकार की इसित्री इसितव्य भाव ये भी ईश्वर और जीव में संबंध हो जाएगा, क्योंकि स्वामी भृत्य में तो यही इसित्री इसितव्य भाव प्रसिद्ध है तो ये भाव हो जाएगा। उपकार्य उपकारक भाव में संशय हो गया किंतु इसित्री और इसितव्य भाव ये स्वामी भृत्य में निश्चय, इसमें कोई संशय, क्योंकि वहां क्या हुआ उपकार्य उपकारक होने से भृत्य स्वामी का उपकार करता है ना स्वामी भृत्य का उपकार करता है, तो इसलिए वहां संशय रह जाएगा। किन्तु इसित्री इसितव्य होने से क्या भृत्य को भी स्वामी का इसित्री हो जाएगा, कभी नहीं होगा, तो ये समाधान दे रहे हैं। तो इसित्री इसितव्य भाव से प्रसिद्धत्वा, तो इसीलिए तद्विध एव संबंध यहाँ हो जाएगा, तो ईश्वर हो जाएगा इसीता और जीव हो जाएगा इसितव्य, ये संबंध निश्चय हो जाएगा। टीका में अनेन यह आत्मनितिष्ठ इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध भेदकोटि दर्शिता, अनेन अर्थात इसित्री इसितव्य भाव निश्चय होने से यह आत्मनितिष्ठन यह आत्मान अंतर्यमयति अंतिम में कहेगा, अर्थात ये सभी में रह करके जो सभी का नियमन करता है, तो नियमन करता है अर्थात इसित्री इसितव्य भाव ये सिद्ध हो गया, तो इसित्री इसितव्य भाव होगा तो भेद ही होगा ना, अभेद में कैसे ये हो जाएगा, इसलिए कहते हैं कि ये प्रसिद्ध भेद कोटि दिखाया गया, इसमें दर्शिता दर्शिता दिखाया गया निजंत होकर के निष्ठा। एवं तत्वमसी इत्यादि श्रुति सिद्धा भेद कोटि, श्रुति सिद्धा भेद सट करके है ना अलग अलग लिख दिए, मिला करके तत्वमसी इत्यादि श्रुति सिद्ध अभेद कोटि, तत्वमसी अभेद को कहता है, तभी दोनों कोटि हुए। तथा च भेदाभेद श्रुति नाम समबलत्वाद विरोधे सती, भेद को भी कहते हैं ये आत्मनितिष्ठन और अभेद को भी कहते हैं तत्वमसी आदि, समबलत्वात विरोधे सती संबंध अनिश्चयात संबंधापेक्ष्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धिर इति आक्षेपात संगति। तो संबंध निश्चय नहीं हुआ किस प्रकार के होगा, तो होने से संबंध अनिश्चयात संबंध अपेक्ष्य पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भावस्य असिद्धि, पहले आप उपकार्य उपकारक भाव संबंध कह दिए थे वो नहीं होगा संबंध, इति आक्षेपात संगति ही अर्थात पूर्व के साथ ही आक्षेप संगति, पूर्वोक्त उपकार्य उपकारक भाव। अच्छा मतलब पूर्व में जब ईश्वर जीव को कार्य कराता था तो इस प्रकार के उपकार्य उपकारक भाव लेकर के संबंध दिखाया गया था, कहते हैं वो अभी निश्चय नहीं होता है क्योंकि यहाँ दोनों पक्षों से श्रुति दिख रहे हैं। टीका में लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्व सिद्धांत कहता है, लोक सिद्ध जो भेद वो भेद को अनुवाद करने वाले जो श्रुति, ये श्रुति तो अनर्थ को कहता है, क्यों कहते हैं लोक सिद्ध अनर्थात्मक भेद अनुवादित्व भेद श्रुति नाम, तो भेद अनर्थ का ही कारण है तो कहते हैं लोक सिद्ध जो भेद और वो भेद हो गया अनर्थात्मक, तो अनर्थात्मक भेद उसका अनुवाद करते हैं भेद श्रुति तो वो दुर्बलत्वात। और ये जो भेद कहने वाले श्रुति ये क्या अज्ञात ज्ञापक है, ये ज्ञात ज्ञापक है, जो ज्ञात ज्ञापक हो जाएगा वो प्रमाण भी नहीं होगा तो इसलिए दुर्बलत्वात। अज्ञात फलवत अभेद श्रुति अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधन अंश अंशी भाव संबंध इति सिद्धांत यति, अज्ञात है और फलवत भी है अभेद श्रुति ये दोनों है, तो तद अनुसारेण प्रकल्पित भेद निबंधन अंशांशी भाव, तो अंशांशी भाव कहने के लिए भेद और अभेद दोनों चाहिए, तो भेद कहाँ से आ जाएगा कहते हैं प्रकल्पित भेद, अभेद कहते हैं वास्तव अभेद है, तो ऐसे अंशांशी भाव हो जाएगा इति सिद्धांत इति भाष्य में। अतो ब्रवीति अंश इति, तो अंश अर्थात जीव ईश्वर से अंशो भवितुम अर्ति यथा अग्नेर विस्फुलिंग, अंश इव अंश तो वास्तव अंश तो नहीं है, अंश इव अंश। टीका में अग्ने सांसत्वेपि निष्फल निष्कल ईश्वर से कथम सांसत्वम अतः, अग्नि का तो दृष्टांत दे दिया वो तो सांस है सावयव है, तो निष्कल ईश्वर निरवयव ईश्वर उसमें सांसत्व कहाँ से आ जाएगा, इसलिए भाष्य में क्या अंश इव अंश, अंश इव अर्थात टीका में कहते हैं अंश इव जीव, जीव अंश जैसा भाष्य में, अंश इव अंश क्यों कहते हैं नहीं निरवयवस्य मुख्य अंश संभवती, तो मुख्य अवयव नहीं होगा, कस्मात् पुनर्निरवयवत्वात् स एव न भवति, ठीक है निरवयव हुआ इसलिए आप अंश इव अंश ऐसा क्यों कल्पना करते हैं, स एव क्यों नहीं हो जाएगा, अर्थात जो जीव है वो वास्तव ईश्वर ही है तो आप इसको अंश क्यों कहते हैं, तो वही होना चाहिए, कस्मात् पुनर्निरवयवत्वात् स स ईश्वर एव जीव ये क्यों नहीं होगा न भवति, तो उसके लिए सूत्र में कहा गया नाना व्यपदेशात् स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य एतमेव विदित्वा मुनिर्भवति य आत्मनितिष्ठन आत्मानम् अन्तर्यमयति अन्तर्वयमयति इति च एवं जातीयको भेद निर्देशो न असति भेदे युज्यते, भेद अगर नहीं होगा ये सब श्रुति समन्वय नहीं होंगे, इसलिए सूत्रकार नाना व्यपदेश ऐसे करते हैं, नाना कहते हैं क्या श्रुति स्व अन्वेष्टव्य, अन्वेष्टव्य तो उसका कर्म अलग हो जाएगा कर्ता अलग हो जाएगा, स विजिज्ञासितव्य स परमात्मा विजिज्ञासितव्य तो ये मुमुक्षुणा तो ये भिन्न हो जाएंगे, तो ये श्रुति अगर भिन्न नहीं होगा तो ये श्रुति सिद्ध नहीं होगा, और ये तो एव विदित्वा मुनिर्भवति तो विधि का कर्म और विधि का कर्ता ये अलग होना पड़ेगा, यह आत्मनितिष्ठन आत्मानम अंतरो यमयति तो आत्मा अर्ध जीव और यह तिष्ठन वो भेद होना ही पड़ेगा, नहीं तो इसी सितव्य नहीं होगा। इति एवं जातीय को भेद निर्देशो असती भेदे न युज्यते। भेद अगर नहीं होगा, कल्पित भेद होने पर भी ये कल्पित ये सब स्वीकार होकर के सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभेद भेद भेद एवं चेत स्वस्वामी भावो युक्त। पूर्व पक्ष कहता है कि अभी अगर भेद हुआ, भेद मानना पड़ेगा नहीं तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएंगे। तो भेद अगर हुआ फिर आप उसको स्वस्वामी भाव युक्त लेना चाहिए, अर्थात तो इसको आप वास्तव ही मान लीजिए। क्यों आप उसको कल्पित कह करके अंशांशी भाव कहते हैं? तो भेद एवं चेत स्वस्वामी भाव युक्त, तो न अंशांशी भाव। अंशांशी भाव अर्थात भेदाभेद भाव, तो ये इसको क्यों कहते हैं भेदाभेद? इसको दो उभय क्यों स्वीकार करते हैं? ननु च भाष्य में ननु च अयम भेद नाना व्यपदेशः सुतराम सो स्वामी भृत्य सारूप्ये युज्यते इति। अतः जो नाना व्यपदेश ये सो स्वामी भृत्य सारूप्ये, स्वामी भृत्य जैसा ऐसी प्रकार के अर्थात उसका सादृश्य। स्वामी भृत्य में वास्तव भेद है लोक में, तो अर्थात उसका सारूप्य अर्थात वास्तव भेद क्यों नहीं मानते हैं? इति अतः अन्यथा चापी, सूत्र में कहा अन्यथा चापी, अन्यथा अर्थात अनानात्व तो भी कहा गया, ऐक्य भी कहा गया। न च नाना व्यपदेशादेव केवलात अंशत्व प्रतिपत्ति ही। सिद्धांत कहता है कि केवल नाना व्यपदेश कर देने से अंशांशी भाव हम नहीं कर रहे। नाना तो व्यपदेशादेव केवलात अर्थात केवल नाना व्यपदेश भेद व्यपदेश होने से अंशांशी हमेशा नहीं कर रहे। किंग तरही फिर किसके लिए अंशांशी कह देते हैं? अन्यथा चापी व्यपदेशो भवति अनानात्वस्य प्रतिपादकः। अन्यथा चापी व्यपदेश, अन्य प्रकार भी व्यपदेश किया गया उपदेश, किस प्रकार की? कहते हैं अनानात्वस्य प्रतिपादक अर्थात ऐक्य का भी कथन है। तथा तो ही एक साखीनो ये अथर्वणिक दास कितवादी भाव ब्रह्मण आमनंती अथर्वणिका ब्रह्म सूक्ते। अथर्वणिका ब्रह्म सूक्त नामक ये अंश में दास कितवादी भाव ब्रह्मण, ब्रह्म दास भी है कितव भी है। ब्रह्म दासा ये दास शब्द का अर्थ कई वर्त आगे कह रहे हैं, और ब्रह्म दासा ये दास अर्थ भृत्य। ब्रह्म एव इमे कितवा इत्यादि न दासा य एते कैवर्ता प्रसिद्धा, कैवर्त को दास कहा जाते कैवर्त केवट। और ये चामी दासा, दासा अर्थात तो स्वामी स्व आत्मान उपक्षेपयंती, स्वामी में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। उपक्षेपयंती निजंत ये नौका चलाने वाले मछुआरों कह देते हैं अंत, किंतु केवट का मुख्य अर्थ मछुआरा नहीं है, मतलब फिशरमैन नहीं है, वो जो नाव वाला होते हैं उनको मुख्य तो केवट कहा जाता है। और जो फिशरमैन होंगे जो मछली पकड़ने वाले वो भी समुद्र में जाते हैं तो नदी में जाते हैं तो वो नाव चलाते हैं, किंतु उसका मुख्य अर्थ हो गया कैवर्तक केशव, अर्थात वो वहां मछुआर का बात नहीं, नाव चलाने वाला उसका मुख्य अर्थ है। ये चमी दासा, दास अर्थात यहाँ भृत्य स्वामी सु आत्मानम उपक्षेपयंती, अपने आप को फेंकवा देते हैं अर्थात तो समर्पण कर देते हैं। ये च अन्य कितवा, कितवा अर्थात द्यूत कृत, द्यूत कृत जस्कार द्यूत क्री, क्री के आगे क्यू प्रत्यय सर्वापारी लोप ह्रस्व पीति कृति तो द्यूत कृत अर्थात द्यूत करने वाले अर्थात द्यूत क्रीड़ा करने वाले। ते सर्वे ब्रह्म एव इति हीन जंतु उदाहरणेन सर्वेषाम एव नाम रूपकृत कार्यकरण संघात प्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्वम् आह। हीन जंतु का उदाहरण दे करके सर्वेषाम अर्थात जो उत्कृष्ट जंतु है नाम रूपकृत कार्यकरण संघात प्रविष्टानां जीवानां, नाम रूपकृत नाम च रूपम चैति नाम रूपे ताभ्याम कृतम कार्यकरण संघात तेषु प्रविष्टा ये जीवा तेषां ब्रह्मत्वम्, ये सब ब्रह्म ही है। तथा अन्यत्रापि ब्रह्म प्रक्रियायाम एव अयमर्थः प्रपंच्यते, अन्यत्र भी ब्रह्म प्रक्रिया में, ब्रह्म प्रक्रिया अर्थात ब्रह्म प्रकरण में श्वेता सूत्र का उदाहरण देते हैं। प्रपंचते त्वं स्त्री त्वं पुमान असी त्वं कुमार उतवा कुमारी त्वं जीर्ण दंडे न वंचसी त्वं जातो भवसी विश्वतो मुखः। त्वं स्त्री, आप ही स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप कुमार हो, आप कुमारी हो, आप जीर्ण, जीर्ण दंडे न वंचसी, वंचसी टीका में दे दिया, वंचसी गच्छसी तो दंड लेकर के जा रहा है। त्वं जातो भवसी विश्वतो मुख, त्वं जातो अर्थात जो जो जीर्ण हो गया दंड में जा रहा है वो भी तुम हो, और जो जातो जातो अर्थात शिशु एकदम वो भी तुम हो, इसलिए तुम विश्वतो मुखो भवस, विश्वतो मुखो भवसी, विश्वतो मुख सर्वतो मुख अर्थात आप ही सब कुछ है। इस प्रकार के सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्या कृत्वा अभिवदन यद आस्ते इति च। सर्वाणि रूपाणि ये टीका में दिया, यद आस्ते अर्थात यो नाम रूपे निर्माय, जो नाम रूपों का निर्माण करके उसमें प्रविश्य व्यवहरण वर्तते, आस्ते का अर्थ वर्तते, तम विद्वान, विद्वान अर्थात जो जानता है होना चाहिए तस्य विद्वान, क्योंकि हम कहते हैं तस्य ज्ञाता कहते हैं। इस प्रकार की, किस प्रकार की कहते हैं कि जो नाम रूप को निर्माण करके उसमें प्रवेश करके व्यवहार करके विद्यमान है यद आस्ते, तम यह जानाति, विद्वान का अर्थ जानाति, तो तम विद्वान अमृतो भवति, तो तम विद्वान, विद्वान ये कृदंत है, और उसका तम विद्धातु का तम क्या हो जाएगा, तम विद्वान, विद्वान का अर्थ जानाति, जानाति का तम क्या हो जाएगा, ज्ञान धातु का यहाँ तम, तम अर्थात वो परमात्मा जी, कर्म हुआ तो कर्म को क्या हो जाना चाहिए, कर्तृकर्मण हो, कर्तृकर्मण कृति से षष्ठी होना चाहिए, इसलिए अगर कहना चाहिए तस्य ज्ञाता कहना चाहिए, जो परमात्मा इस प्रकार की है तस्य ज्ञाता, जो तस्य ज्ञाता होगा अमृतो भवति, वो अमृत हो जाता है, तो यहाँ की तो तम विद्वान दिया, तस्य विद्वान कहना चाहिए था किंतु नहीं होगा, क्योंकि विद्वान में क्या प्रत्यय हुआ, वसु किसके स्थान पर, सत्री के स्थान पर, सत्री किसके स्थान पर आया, ना सत्री किसके स्थान पर, सत्री आएगा ल के स्थान पर आएगा, तो ल अगर रहेगा अर्थात कृदंत अगर ल है, कृत अगर ल है, वो फिर कर्तिकर्म सृष्टि नहीं होगा, वो सूत्र बहुत ज्यादा कभी कभी लगता है, न लोकाव्यय निष्ठा खल अर्थ त्रिनाम ये सूत्र है, न लोकाव्यय ल उक अव्यय खल अर्थ और त्रिन, इतने अगर कृत प्रत्यय है तद योग में कर्तिकर्मण कृति सृष्टि नहीं होगा, इसलिए नहीं तो ये तम विद्वान ऐसे पंक्ति लगाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि विद्वान कहने से यहाँ अर्थात लेंगे तो फिर तम का अन्वय किसके साथ करेंगे, तो तस्य विद्वान होना चाहिए, नहीं तो बहुत जगह में आएगा कि तम विद्वान समानाधिकरण करके अन्वय हो जाएगा, फिर ये नहीं है इसे, तो व्यवहरण वर्तते यह यद आस्ते यो नाम रूप निर्माय प्रविश्य व्यवहरण वर्तते तम, तो ये नाम रूप निर्माय व्यवहरण वर्तते परमात्मा, अभी तम परमात्मान यो जानाति, जानाति के लिए विद्वान कह दिया, तो ये तस्य होना चाहिए, नहीं हुआ, अमृतो भवति इति श्रुत्यर्थः। भाष्य में सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरा नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, अर्थात यह सर्वाणि रूपाणि विचित्य नामानि कृत्वा अभिवदन व्यवहरण आस्ते विद्यमान है तम विद्वान, उसको जो जानता है अमृतो भवति। भाष्य में आगे का नान्यो अतोस्ति द्रष्टा इत्यादि श्रुतिभ्यश्च अस्य अर्थस्य सिद्धि, इससे अन्यो अतो अन्यो द्रष्टा नास्ति, अर्थात यही एकमात्र द्रष्टा, तो ये सब ऐक्य को कहने वाले, तो ब्रह्मदासा ये ऐक्य कहता है, और सर्वाणी रूपाणी ये भी ऐक्य कहा, नान्यो अतोस्ति द्रष्टा ये ऐक्य हो गया, और भेद कहने वाले स्व अन्वेष्टव्य एतमेव विदित्वा, इस प्रकार की यह आत्मनितिष्ठन ये सब भेद कहे, इसलिए उभय पक्ष में ये विद्यमान होने से संशय हो गया। टीका में श्रुति सिद्ध अभेदे युक्तिम आह। अभी ये जो अभेद पर श्रुति सब कहा गया इसमें और युक्ति भी कहते हैं भाष्य में। चैतन्यं च अभिशिष्टम जीवेश्वरयोर यथा अग्नि विस्फुलिंगयोर औष्ण्यम। चैतन्यं च अभिशिष्टम जीवेश्वरयोः सप्तमी, जीव और ईश्वर में अथवा षष्ठी कह सकते हैं। ये दोनों का चैतन्यम अभिशिष्टम समान है, चैतन्य में कोई भेद नहीं है। जैसे अग्नि विस्फुलिंगयोर औष्ण्यम, औष्ण्यम दोनों में कोई भिन्न नहीं है, ये दोनों समान है। अतो भेदा भेदा अवगमाभ्याम अंशत्व अवगम, भेद भी है और अभेद भी है होने से अंशांशी भाव ये स्वीकार किया गया। टीका में जीवो ब्रह्मैव चैतन्यत्वात् ब्रह्मवत् दृष्टा अनुमान दे दिया सिद्धांत, जीव ब्रह्म ही है क्योंकि चेतनत्वात्। अच्छा तभी अंशांशी भाव कहा गया आगे फिर भाष्य में उपाधि को लेकर के भेद वास्तव अभेद तो होने से कहते हैं कि अंश, इसलिए कहते हैं अंश इव, क्योंकि वास्तव अगर अभेद है फिर अंश भी कैसे हो जाएगा, इसलिए कहते हैं अंश इव। अर्थात अज्ञान अवस्था में जब तक भेद मानता है उपाधि को लेकर के, इसलिए अंश इव कह दिया जाएगा। वहां भी भाष्यकार देखेंगे, पंक्ति देखेंगे, स्पष्ट कहते हैं अंश इव अंश, और वहां भी दिखाए ये दोनों पक्ष दिखाए, अवच्छेदवाद और आभासवाद प्रतिमावाद, वहां दोनों ही दिखाए। तो भाष्य पढ़ेंगे आप लोगों, तो अभी थोड़ा सामर्थ्य आ गया इसलिए कभी कभी ऐसे भाष्य भी पढ़िए, खाली नहीं कि जो प्रवचन करता है उसको सुनकर के हम चलेंगे, अभी उस प्रकार के आपको नहीं होना है। तो जो श्लोक कभी कोई प्रवचन कहीं कर दिया आप जाकर के उसको देखेंगे वास्तविक यहाँ क्या भाष्यकार कहे हैं, लोग तो कुछ ना कुछ कहते हैं, तो वास्तविक हमको क्या जानना चाहिए ये सब थोड़ा वो देखना चाहिए। क्या किसके ऊपर दिया है, पैराग्राफ यहाँ और कहाँ रहा, ये तो एक ही चल रहा है, पूरा सूत्र तो एक ही पैराग्राफ रहा, द्वितीय पंक्ति में। अच्छा स च संबद्ध संबद्धयोरेव वो है, अच्छा अच्छा अच्छा कस्मात पुनर, ये टीका में है, ओ कस्मात पुनर, कस्मात पुनर निर्वयवत्वात् स एव न भवति, ये था हाँ ईश्वर, तो ईश्वर क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिद्धांत क्या कह दिया अंश इव अंश, क्यों अंश इव कहते हैं, कहते हैं नहीं निरवयवस्य ईश्वरस्य मुख्य अंश संभवति, निरवयव ईश्वर का, क्योंकि उसका पूर्व में दिया था ना जीव ईश्वरस्य अंश भवितुर भवितुम अर्हति यथा अग्निर अग्नेर विस्फुलिंग। तो इसके इसके आगे अंश के लिए जहां प्रतीक दिया था देखिए, अग्ने सांसत्वेपि निष्कल ईश्वरस्य कथम सांसत्वम, ईश्वर को निष्कल कहा, तो इसी के लिए आगे भाष्य में फिर कह दिया कि अंश इव अंश नहीं निरवयवस्य, निरवयवस्य ईश्वरस्य मुख्य अंश नहीं होगा, तो अगर ठीक है अभी उसका अंश नहीं होगा तो फिर वही क्यों स्वयं नहीं हो जाएगा, तो होना चाहिए वही जो क्या अंश इव अंश, अंश एव नहीं अंश इव दिया ना भाष्य में, उसका पूर्व पंक्ति क्या है अंश इव अंश ना, फिर एव कर कहाँ है, अंश एव मुख्य अमुख्य अंश एव न संभव, हाँ अंश एव वो कभी नहीं होगा, चाहे मुख्य अंश एव अथवा अमुख्य अंश एव ये नहीं होगा, मुख्य अंश एव अर्थात आपको वास्तव मानना पड़ेगा, और कहेंगे कि अमुख्य अंश अर्थात अंश मुख्य नहीं है, मुख्य नहीं है अर्थात बिल्कुल ऐक्य पूरा हो जाएगा, तो वो होगा तो फिर अंश दिखाएंगे कैसे, इसलिए कहते हैं कि अंश इव अमुख्य अंश एव अर्थात ऐक्य एव, मुख्य अंश एव अर्थात वास्तव भेद, ये दोनों ही नहीं होगा, मतलब उपाधिक अवस्था में ये दोनों ही नहीं होगा, इसलिए अंश इव कहा ना भाष्य में, इव है भाष्य में एव है क्या? अच्छा अच्छा स एव न भवती। अच्छा ये स एव के ऊपर टिप्पणी है। अच्छा स एव, अच्छा ये एवकार को स्पष्ट करते हैं। स एव अर्थात तो मुख्य अंश भी स नहीं होगा और अमुख्य अंश भी अर्थात। अच्छा स के ऊपर दिया है ना जी? हाँ स के ऊपर दिया है अर्थात स मुख्य अंश एव न भवती, स मुख्य अंश एव न भवती। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ यहाँ क्या विचार दे रहे हैं बड़े महाराज जी, आप कहते हैं कि जीव तो एक है, और पूर्व पक्ष शंका करता है कि वो जो जीव है वो क्यों ईश्वर ही स्वयं नहीं होगा। अभी अंश लेकर के विचार कर रहे हैं, जो अंश है ये अंश क्यों ईश्वर स्वयं नहीं होगा। कहते अंश ईश्वर स्वयं हो जाएगा तो क्या ये अंश मुख्य अंश होगा ना अमुख्य अंश होगा? अंश मानते हैं जीव अंश है के, और ये जो अंश है ये ईश्वर ही है, क्यों नहीं होगा? पूर्व पक्ष कह रहा है, सिद्धांत पूछ रहा है कि ये जो आप इसको अंश को ईश्वर ही कहेंगे ये मुख्य ईश्वर हो जाएगा ना अमुख्य ईश्वर होगा? ये दोनों पक्ष ही नहीं होगा, मुख्य ईश्वर तो नहीं हो पाएगा क्योंकि नाना मुख्य ईश्वर मानना पड़ेगा और अमुख्य ईश्वर। अच्छा यहाँ विचार कुछ और हो गया, अर्थात ये जो अंश है वो स एव अर्थात ईश्वर क्यों नहीं होगा? तो ठीक है, अभी वो जो जीव है अंश है वो मुख्य ईश्वर होगा ना अमुख्य ईश्वर होगा? मुख्य ईश्वर होने से आपको नाना मुख्य ईश्वर मानना पड़ेगा, वो संभव नहीं होगा। अभी उसको अमुख्य ईश्वर कहेंगे, जीव को अमुख्य ईश्वर कहेंगे, आ जीव में कौन कौन सा ऐश्वर्य है कि उसको आप अमुख्य ऐश्वर्य भी ईश्वर भी कह देंगे? अच्छा ये विचार वहां दे रहे हैं, अर्थात जीव मुख्य ईश्वर तो संभव नहीं है, अमुख्य ईश्वर भी जीव नहीं हो पाएगा, नहीं उसमें कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, तो इसलिए एव दिए हैं। मुख्य मानेंगे तो फिर वेद हो गया, मतलब ब्रह्म एक ही है ऐसे श्रुति विरोध भी, ब्रह्म का कर्ता और कुछ नहीं है, अमुख्य ईश्वर मानेंगे तो सिद्धांत ये भी कह रहे हैं कि अमुख्य ईश्वर भी जीव नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि वही ईश्वर क्यों नहीं हो जाएगा, कहते मुख्य ईश्वर तो नहीं हो पाएगा, अमुख्य ईश्वर भी नहीं हो पाएगा, इसलिए वो ईश्वर ही होगा ही नहीं, दोनों पक्ष निराकरण करके ईश्वर ही होगा ही नहीं। अमुख्य ईश्वर होगा तो कहेंगे संभव नहीं, उसमें तो कोई ऐश्वर्य ही नहीं है, अमुख्य ईश्वर अर्थात गौण ऐश्वर्य, गौण ऐश्वर्य अर्थात आप सादृश्य दिखाएंगे तो कहाँ ऐश्वर्य है इसमें, इस दृष्टि से नहीं होगा। खाली इतने ही दिए हैं ना, और आगे विचार दिखाए हैं, इतने ही दिए हैं, तो यही विचार वहाँ हो सकता है। हाँ न न भाष्य में कहता है कि कस्मात निरवयवत्वात् स एव अर्थात ईश्वर एव जीवो न भवति, भाष्य का वाक्य ये अर्थ हो गया, ईश्वर ही क्यों जीव नहीं हो जाएगा? तो सिद्धांत कहता है कि मुख्य ईश्वर भी जीव नहीं होगा, अमुख्य ईश्वर भी जीव नहीं हो पाएगा। मुख्य ईश्वर जीव होगा तो नाना मुख्य ईश्वर हो जाएंगे, अमुख्य ईश्वर जीव होगा तो कुछ सादृश्य दिखाना पड़ेगा, अमुख्य अर्थात गौण, गौण सादृश्य होने से तो जीव में तो कोई ऐश्वर्य है ही नहीं, इसलिए अमुख्य ऐश्वर्य नहीं आएगा। और आप चैतन्य को सादृश्य नहीं देखा पाएंगे क्योंकि आप ईश्वर में चैतन्य अंश को लेकर सादृश्य कहेंगे तो सिद्धांत कहेगा तो वो तो एक ही है, इसलिए आप वहां तो अंश का बात ही नहीं आएगा, इसलिए आप ऐश्वर्य को लेकर के ही मतलब अंश कहेंगे। अंश कहते मतलब भेद स्वीकार करके विचार चल रहा है। हाँ, पंक्ति ऐसे मुख्य अमुख्य वा अंश एव न संभवते, ऐसे ही है ना पंक्ति, मुख्य अमुख्य वा अंश एव न संभवती, मुख्य अंग भी नहीं होगा और अमुख्य अंश भी नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ना ना ना शौक से ईश्वर को लेना पड़ेगा ना, मुख्य कस्मात पुनः निरवयवत्वा तो स एव न भवती, वही ईश्वर ही क्यों नहीं होगा? सपद से तो ईश्वर को लेना पड़ेगा, ये प्रश्न वही है ना। अच्छा नहीं निरवयव से मुख्य अंश संभवती निरवयवत्वात् ना, सपद से ईश्वर के ही लेना पड़ेगा। नहीं निरवयवस्य मुख्य अंश संभवति, स्वपद से ईश्वर होगा, अंश नहीं हो पाएगा स्वपद से। ये मुख्य अंश क्यों नहीं होगा निरवय का ईश्वर का मुख्य अंश जीव क्यों नहीं होगा? तो अस्मात् पुनर्निरवयत्वात् सएव न भवति। सिद्धांति पहले कह दिया ईश्वर निरवय होने से मुख्य अंश नहीं होगा, तो ठीक है मुख्य अंश नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष पूछता है कि मुख्य अंश नहीं होगा तो फिर निरवयत्वात् ईश्वर ही स्वयं क्यों नहीं हो जाएगा, अंश क्यों कह रहे हैं? ये वहां वाक्य का अर्थ है क्या चे? कस्मात पुनर्निरवयत्वात् अंश एव न भवति, ये तो व्याघात है ना, ये तो वदतो व्याघात होगा। निरवयत्वात् अंश क्यों नहीं होगा ये कोई प्रश्न हो पाएगा, क्योंकि निरवयव कह रहे हैं ये तो वदतो व्याघात दोष होता है ना, ऐसा हिंदी दिया है वहाँ। अच्छा हाँ ठीक है, देखिए अंश इव अंश क्यों, अंश इव क्यों कहते हैं कि नहीं निरवयवस्य मुख्य अंश संभवति, उत्तर दे दिया सिद्धांत, इसलिए इवकार कहा, इवकार कह दिया। तो अंश इव किसका अंश? ईश्वर का अंश। ईश्वर कैसा है? निरवयव है। ईश्वर निरवयव होने से उसका मुख्य अंश नहीं हो पाएगा, क्योंकि निरवयव का अंश कहाँ से आएगा? ऐसा कहने पर पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है निरवयव है होने से अंश तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि निरवयव का अंश कहेंगे तो बद तो व्याघात होगा, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि निरवयव होने से वही ईश्वर ही क्यों नहीं जीव हो जाएगा, ये मतलब पूर्व पक्ष का आक्षेप होगा, क्योंकि निरवयत्वात अंश एव क्यों नहीं होगा, ये तो बद तो व्याघात होगा, इस प्रकार के नहीं होना चाहिए। तो फिर भी देखेंगे यहाँ अगर अन्य कुछ अर्थ होगा इसको देख करके फिर बताएंगे। टीका में ना ना अगर क्या ना वह मुख्य और मुख्य दोनों ही नहीं हो पाएगा, ये तो इव कहने से तो संभव है, तो हम मुख्य इव कहने से गौण संभव है, गौण अंश ये संभव है, वो तो ऊपर वाक्य का नहीं निरवयव से मुख्य अंश संभवती, वो भाष्य का वो वाक्य का अर्थ होगा। आगे क्या लिखे हिंदी में? इसलिए अंश की भांति होने से उसे अंश कहते हैं। हाँ वो तो अंश इव हो गया। आगे ये क्या वाक्य है? निरवयव होने से अंश क्यों नहीं होगा, ये वदत व्याघात है नहीं है, अब निरवयव कहते हैं फिर अंश कैसा वाक्य हो गया है? निरवयव का अंश कैसे होगा? अंशी अंश लिखा है ना, ये तो वदत व्याघात हुआ, ये तो बिल्कुल ये कोई विचार वाली बात नहीं है ना, ये तो वदत व्याघात हो जाएगा। हाँ निरवयव होने से अंशी क्यों नहीं होगा, इस प्रकार की अगर प्रश्न होगा तो स का अर्थ अंशी अर्थात ईश्वर हो जाएगा, अर्थात ईश्वर ही क्यों जीव नहीं बन जाएगा, इस प्रकार की वाक्य होगा तो फिर टिप्पणीकार कह दिए, तो अर्थात मुख्य भी नहीं हो पाएगा और मुख्य भी नहीं हो पाएगा। अगर अंशी अर्थात ईश्वर ही स्वयं जीव बन जाएगा, ये मुख्य ईश्वर भी नहीं हो पाएगा, गौण ईश्वर भी ये जीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीव में ऐश्वर्य है ही नहीं, इस प्रकार की होगा। तो ठीक है इसको थोड़ा देखेंगे और कोई विचार होगा तो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।